जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, डेविड एडलर चित्र, डैन ब्राउन हिंदी विदूषक। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, डेविड एडलर चित्र, डैन ब्राउन हिंदी विदूषक। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर एक गुलाम पैदा हुआ, वो किस साल पैदा हुआ, 1864 में या 1865 में, गृह युद्ध की समाप्ति पर, यह उसे कभी पता नहीं चला। वो मिशोरी अमेरिका में मोजेस और सुजन कार्वर के फार्म पर पैदा हुआ, उसकी माँ मैरी वहां एक गुलाम थी। जॉर्ज अपनी माँ को बिल्कुल नहीं जानता था। जब वो बहुत छोटा था तभी छापामार उसे और उसकी माँ मैरी को पकड़कर अरकानस ले गए। वहां एक पड़ोसी को जॉर्ज सड़क पर पड़ा दिखा और वो उसे घर वापस लाया, पर मैरी बहुत खोजने पर भी कहीं नहीं मिली। उसके बाद से जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने अपनी माँ को कभी दोबारा नहीं देखा। जॉर्ज के पिता भी एक गुलाम थे, पर जॉर्ज उनसे कभी नहीं मिला। वो पड़ोस के ही एक फार्म पर काम करते थे। जॉर्ज के जन्म के समय ही एक दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। जॉर्ज और उसके भाई जेम्स का लालन पालन मोजेज और सुजन कार्वर ने ही किया। कार्वर दंपति ने दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखा। जॉर्ज मिस्टर कार्वर को अंकल मोज कहकर बुलाते थे। जॉर्ज बचपन में काफी कमजोर था। उसने बाद में लिखा, मेरे शरीर में हमेशा जीवन और मृत्यु के बीच बीच युद्ध चलता रहता था। इसलिए कार्वर दंपति ने उसे फार्म पर कोई कठिन काम करने नहीं दिया। वो जानवरों को चारा देता और फिर घर के कामकाज में सुजन कार्वर की मदद करता। उसे पास के जंगल में घूमने और तैरने का खूब समय मिलता था। जॉर्ज का अपना एक छोटा बगीचा भी था। उसने बाद में लिखा, मैं हर एक पत्थर, कीड़े, पक्षी और जानवर के बारे में जानने का इच्छुक था, और आगे अगर मैं गलती से मैं किसी पौधे की जड़ या फूल को कुचल देता तो मैं दुख से घंटों रोता रहता। उसने अपने बगीचे को कहीं दूर झाड़ियों में छिपाकर बनाया, कारण उस समय लोग फूलों में पौधे उगाना एक नंबर की बेवकूफी मानते थे। कार्वर दंपत्ति चाहते थे कि जॉर्ज भी किसी अन्य गोरे बच्चों जैसे ही पढ़े लिखे। उन्होंने उसे कुछ पढ़ना और थोड़ा लिखना भी सिखाया। जॉर्ज बहुत कुछ सीखना चाहता था। उसके पास सिर्फ एक किताब थी, वेबस्टर एलिमेंट्री स्पेलिंग बुक। उसने वो किताब इतनी बार पढ़ी थी कि अब वो उसे पूरी तरह रट गई थी, और पर उस किताब में जॉर्ज के सवालों के जवाब नहीं थे। 12 साल की उम्र में जॉर्ज पास में नोवोसियो के अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के स्कूल में पढ़ने गया। वहां वो मारिया और एंड्रू वॉटकिंस अश्वेत दंपति के साथ रहा। रहने और खाने के बदले में वो उनके घर का कामकाज करता। उसकी आंट मारिया एक नर्स थी। किन पौधों और जड़ी बूटियों से बीमारियां ठीक होती हैं, यह जॉर्ज ने आंट मारिया से सीखा। मारिया से उसने समय का मूल्य भी सीखा। दोपहर के छुट्टी में वो स्कूल से घर आकर कपड़े धोने में आंट मारिया की मदद करता था। उसके पास खेलने का समय नहीं बचता था। नेवोशो की टीचर जॉर्ज से बहुत ज्यादा नहीं जानती थी। वहां एक साल रहने के बाद जॉर्ज को लगा कि अब उसे कहीं और जाना चाहिए। फिर उसे एक परिवार मिला जो फोर्ट स्कॉट कैंसस जा रहा था। यह स्थान वहां से 100 मील दूर था। जॉर्ज उनकी गाड़ी में बैठकर वहां गया। फोर्ट स्कॉट में जॉर्ज ने एक स्कूल में दाखिला लिया। वो वहां बिल्डर हाउस नाम के होटल में रहा। आजीविका के लिए वो एक किराने की दुकान में काम करता और होटल में रहे मेहमानों के कपड़े धोता। कुछ दिन वो एक लोहार के परिवार के साथ भी रहा। वहां भी वो घर के सभी कामों में मदद करता था। मार्च 1879 में फोर्ट स्कॉट में नकाबपोश गोरे लोगों की भीड़ ने एक अश्वेत कैदी को जेल में से खींचकर निकाला, फिर रस्सी से बांधकर उसे बहुत दूर तक घसीटते हुए ले गए। बाद में उन्होंने उस कैदी को फांसी पर लटकाकर उसे जला दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने उस विभत्स घटना को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। उसके तुरंत बाद उसने फोर्ट स्कॉट छोड़ दिया। उस अमानवीय कांड की यादें जॉर्ज को सारी जिंदगी सताती रही। वहां से जॉर्ज ओला थे कैंसस गया। उसके बाद वो पोला और अंत में मिनियोपोलिस कैंसस गया। वहां के स्कूल से जॉर्ज ने हाई स्कूल पास किया। कार्वर में अभी भी ज्ञान की जबरदस्त भूख थी। 1885 में उसने डॉक द्वारा हाईलैंड यूनिवर्सिटी को अपनी अर्जी भेजी। उसकी अर्जी स्वीकार भी हो गई, पर जब जॉर्ज वहां पढ़ने पहुंचा तो उसे बताया गया कि अश्वेत होने के कारण उसका वहां दाखिला नहीं हो सकता था। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने तब अपनी आगे की योजना बदली। उसने वहां से कुछ दूर पश्चिम की ओर कुछ जमीन खरीदी और किसान बनने का निश्चय किया। उसने अपने हाथों से एक कमरे की झोपड़ी बनाई। उसकी दीवारें मिट्टी और पुआल की और छत डामर के गत्ते की और मिट्टी की बनी थी। वहां जॉर्ज ने सब्जियां उगाई, कला सीखी और कई मित्र बनाए। पर कुछ समय बाद जॉर्ज वहां से भी बेचैन होने लगा। उसमें सीखने की बेहद भूख थी। वहां से कार्वर पूर्व में आयोवा गया और वहां उसने सिम्पसन कॉलेज में दाखिला लिया। कार्वर उस स्कूल का पहला अफ्रीकी अमेरिकन अश्वेत छात्र था। वहां उसने कला की ट्रेनिंग ली, पर उसे जल्दी समझ में आया कि कृषि और खेती सीखने से वो अपने लोगों की ज्यादा मदद कर पाएगा। फिर उसने आयोवा स्टेट कॉलेज में तबादला लिया और वहां उसने खेती के बारे में सीखा। आयोवा स्टेट कॉलेज में कार्वर ने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जर्मन और कला क्लब में जोर शोर से हिस्सा लिया। वहां स्कूल फुटबॉल टीम का कोच बना। उसने प्रार्थना सभाओं का नेतृत्व भी किया। भगवान और धर्म दोनों जॉर्ज के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए प्रकृति निरीक्षण के समय उसे लगता था कि वो भगवान के सृजन के बारे में ही सीख रहा है और उससे वो भगवान के और करीब पहुंचेगा। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने 1894 में आयोवा स्टेट कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में उसी कॉलेज में वो पहला अफ्रीकी अमेरिकन अश्वेत टीचर बना, पर साथ साथ उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 1896 में उसने साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 1896 में उस जमाने के सबसे सम्मानित अफ्रीकी अमेरिकन बुकर टी वॉशिंगटन ने कार्वर को अल्बामा स्थित टस्केजी इंस्टीट्यूट में काम करने को आमंत्रित किया। स्कूल की स्थापना 1881 में हुई थी और उसका उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकन को नौकरियों के लिए कुशलताओं का प्रशिक्षण देना था। वहां जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर को कृषि विभाग का प्रमुख यानी हेड नियुक्त किया गया। अपनी बाकी जिंदगी कार्वर ने वहीं रहते और काम करते हुए बिताई। कार्वर दक्षिण अमेरिका में रह रहे लोगों, विशेषकर अफ्रीकी अमेरिकन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध था। लगातार कपास की खेती ने वहां की मिट्टी को एकदम बंजर बना दिया था। कुछ सालों में कपास की पूरी फसल भी बोल बीविल नाम के कीड़े सफा चट कर गए थे। ये कीड़े कपास के फूलों की कलियों में अपने अंडे देते थे। अब कार्वर ने वैकल्पिक फसलें खोजने का बीड़ा उठाया जिन्हें दक्षिणी अमेरिका में आसानी से उगाया जा सके और जिनसे दक्षिण के किसानों को सहारा मिले। जल्द ही कार्वर ने खोज निकाला कि दो फसलें मूंगफली और शकरकंदी वहां की जमीन में आसानी से उगाई जा सकती थी। उन दोनों फसलों को कीड़ों से भी कोई खतरा नहीं था। कार्वर ने उन दोनों फसलों को भगवान का उपहार बताया। कार्वर को यह भी पता था कि उत्तर अमेरिका के निवासी उतनी मूंगफली और शकरकंदी नहीं खा पाएंगे जितनी मात्रा में दक्षिण के किसान उन्हें उगाएंगे, इसलिए कार्वर ने इन दोनों फसलों के सैकड़ों नए नए उपयोग खोजे। अपनी प्रयोगशाला में कार्वर ने मूंगफली की वसा, फैट, गोंद, शक्कर, मांड आदि रसायनों को अलग अलग किया। इन सब घटकों के साथ काम करके कार्वर ने मूंगफली के 300 से अधिक उपयोग खोजे। इसमें मूंगफली का दूध, आटा, पनीर, कैंडी, आइसक्रीम, मक्खन, शैम्पू, चेहरे पर लगाने वाली क्रीम, गोंद, वार्निश और स्याही शामिल थी। कार्वर ने शोध से यह भी पता किया कि एक प्रकार की मूंगफली का तेल मलने से पोलियो रोग के उपचार में भी मदद मिलती थी। पोलियो की बीमारी बच्चों को अपाहिज बनाती थी। कार्वर ने शकरकंदी से भी 100 से भी ज्यादा अलग अलग उपयोगी चीजें बनाई, जिसमें आटा, शरबत, मांड, कॉफी जैसा पेय, सीरा, गोंद, सिरका, शराब और कृत्रिम रबर जैसी चीजें शामिल थी। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर को अपने काम में बेहद मजा आता था। वो अक्सर कहते थे, पहले विज्ञान को सीखो, समझो, फिर विज्ञान तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि विज्ञान ही सत्य है। कार्वर मानते थे कि उनकी सभी खोजों के पीछे भगवान का हाथ था, इसलिए वो अपनी खोजों से कुछ भी मुनाफा नहीं कमाते थे। अक्सर टस्केजी इंस्टीट्यूट द्वारा दिया वेतन का चेक भी उनकी मेज पर बिना भुने पड़ा रहता था। प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ने कार्वर को भारी वेतन देकर अपनी प्रयोगशाला में आकर काम करने का निमंत्रण दिया, पर कार्वर ने टस्केजी छोड़ने से इनकार कर दिया। वो अपने अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के उत्थान के लिए ही काम करना चाहते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर का सभी लोगों की संपूर्ण मानवता की अच्छाई में गहरा विश्वास था। उनका कहना था, हम सभी लोग एक दूसरे के भाई हैं। कार्वर मानते थे कि उन जैसे सफल अश्वेतों को बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए था, जिससे कि पूरी दुनिया की आंखों में उनकी नस्ल की छवि बदले। कार्वर को यह शब्द बहुत प्रिय थे, हर चीज बचा कर रखो, जो तुम्हारे पास हो उसी से अपनी जरूरतें पूरी करो। 1941 में बीजों, मूंगफलियों, मुर्गी के पंखों से उन्होंने खुद बनाई कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी लगाई। टस्केजी की इस प्रदर्शनी में कार्वर की बनाई 71 पेंटिंग्स भी शामिल थी। पेंटिंग्स के बहुत से रंग प्राकृतिक थे, जिन्हें कार्वर ने सब्जियों, फूलों और अलाबामा की मिट्टी से बनाया था। टाइम पत्रिका ने इस प्रदर्शनी की समीक्षा में कार्वर को ब्लैक लियोनार्डो का खिताब दिया। लियोनार्डो द विंची दुनिया के एक महानतम कलाकार थे और विभिन्न विधाओं में पारंगत थे। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर को उनके काम के लिए अनेकों पुरस्कारों से नवाजा गया। 1923 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल ने उन्हें स्प्रिंगर्ड मेडल दिया। 1939 में उन्हें कृषि रसायन विज्ञान में उत्कर्ष शोध के लिए थियोडोर रूजवेल्ट मेडल प्रदान किया गया। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर का देहांत 5 जनवरी 1943 को टस्केजी इंस्टीट्यूट में हुआ। पूरी दुनिया के लोगों ने इस महान आत्मा के निधन पर शोक मनाया। प्रमुख तारीखें 1863 या 1864 मिसौरी अमेरिका में जन्म, 1886 नेस कंट्री कैंसस में बसे और वहां अपने लिए झोपड़ी बनाई, 1891 से 1896 आयोवा स्टेट कॉलेज में शिक्षण, 1921 अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी को मूंगफली के अनेक उपयोगों के बारे में बताया, 1921 स्प्रिंगर्ड मेडल से सम्मानित, 1939 रूजवेल्ट मेडल से सम्मानित, 1943 5 जनवरी को टस्केजी इंस्टीट्यूट अलाबामा में देहांत। लेखक का नोट, जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर जब 1921 में कांग्रेस कमिटी के सामने उपस्थित हुए तब उनके काम को बड़े स्तर पर सराहा गया। उस समय कांग्रेस विदेशों से आयात की गई मूंगफली पर टैक्स लगाने की बात सोच रही थी। इस टैक्स से अमेरिका में मूंगफली उगाने वाले किसानों को बहुत राहत मिलती। कार्वर ने कांग्रेस के सदस्यों को मूंगफली के सैकड़ों उपयोग दिखाए। कार्वर के लेक्चर के बाद ही कांग्रेस ने मूंगफली के आयात पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया। उसके बाद कार्वर को बहुत शोहरत मिली। बुकर टी वाशिंगटन ने 1895 के अपने भाषण में कहा कि अश्वेतों को वो जहां कहीं हो उन्हें अपनी स्थिति बेहतर करनी चाहिए। उनका मानना था कि अश्वेतों को अमेरिकी व्यवस्था के अंतर्गत ही काम करना चाहिए। कई मामलों में कार्वर और बुकर टी वाशिंगटन की नस्ल संबंधी मान्यताओं में काफी समानता थी। 1937 में कार्वर ने लिखा, मैं अपने लोगों को यह दिखाना चाहता हूं कि रंग उनके पिछड़ेपन का एकमात्र कारण नहीं है। अश्वेतों के कई क्रांतिकारी नेता जैसे W.E.B. बोइश को कार्वर के विचार पसंद नहीं थे। वे चाहते थे कि अश्वेत समान अधिकारों की मांग करें और उनके लिए लड़े।